96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Amerykański Departament Stanu zatwierdził właśnie sprzedaż. Trwa akcja ratunkowa po wybuchu gazu w Rogowie. Strażacy przeszukują ruiny domu. O znaczeniu państwowych przedsiębiorstw, w tym banków, mówili rzecznik rządu i rzecznik PiS. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Maszyny mają trafić na wschód Polski prawdopodobnie w przyszłym roku. Kontrakt opiewa na 12 miliardów dolarów. To świetna decyzja, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To jest potężna flota, 96 śmigłowców razem z Abramsami, których będzie 360, będą stanowiły barierę nie do przebicia, zamkną bramę brzeską. Trafią na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej, realnie i efektywnie odstraszą agresora od wtargnięcia na terytorium Polski. Dziś w Warszawie wylądowały także dwa kolejne samoloty FA-50 dla polskich sił lotniczych. Szef MON dodał, że do końca roku spodziewamy się następnych 8 maszyn. Do Polski ma trafić łącznie 48 tych koreańskich samolotów. Mogą służyć do zaawansowanego szkolenia pilotów, ale także uczestniczyć w operacjach bojowych. Strażacy przeszukujący ruiny domu w Rogowie w powiecie koneckim zlokalizowali miejsce, gdzie może znajdować się przesypana 82-letnia kobieta. W budynku doszło do wybuchu butli z gazem. O przebiegu akcji mówił w TVP Info rzecznik Straży Pożarnej w Końskich Mariusz Czapelski. Odgruzowujemy to miejsce, próbujemy się do niej dostać. Na miejscu mamy 42 strażaków. Jest też specjalistyczna grupa poszukiwawcza ratownicza, która pomagała nam ustalić, w którym miejscu ta kobieta może przebywać. No i czekamy teraz, aż ten dostęp wykonamy na tyle szeroko i bezpiecznie, żeby ją móc wydobyć na zewnątrz. Budynek został zniszczony, zawaliła się jego znaczna część. Pozostała grozi także zawaleniem. Uszkodzony jest także dom stojący na sąsiedniej posesji. Na kąpielisku Glinianki w Chełmie trwają poszukiwania 29-latka, który wieczorem zanurkował w wodzie i już nie wypłynął. Do zdarzenia doszło około 19.30. Służby prowadziły poszukiwania do 22.30 z wykorzystaniem łodzi, sonaru i płetwonurków, ale te poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Dziś wznowiono akcję. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że stabilny system bankowy to bezpieczeństwo polskiej gotówki i oszczędności Polaków. W ramach akcji 4 razy nie, Tusk równa się wyprzedaż majątku. Politycy PiS odnoszą się do pytań referendalnych. Pierwszy z nich dotyczy właśnie wyprzedaży majątku państwowego. Przed siedzibą banku Pekao S.A. w Warszawie Rafał Bochenek podkreślał znaczenie państwowych banków. Za pośrednictwem właśnie banków państwowych jest realizowanych szereg projektów na rzecz wzmacniania potencjału odnawialnych źródeł energii w gospodarce, na rzecz cyfryzacji, różnego rodzaju korzystne lewary finansowe, które wzmacniają małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą korzystać właśnie ze wsparcia finansowego banków państwowych. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że dzięki temu, iż duże banki to banki państwowe, możliwe są niektóre przedsięwzięcia finansowe. Dzięki temu, że duże banki w Polsce to banki państwowe, udało się bardzo szybko zrealizować tego typu działania jak tarcze finansowe w okresie COVID-u. Właśnie dzięki szybkiej informatyzacji tych banków, dzięki szybkiemu przepływowi informacji pomiędzy PFR-em a bankami udało się szybko dostarczyć odpowiednie środki finansowe na pomoc polskim przedsiębiorcom w okresie COVID-u. Również ostatnio otwarte instrumenty finansowe, takie jak chociażby kredyt 2%, to właśnie polskie banki używają tych instrumentów najszybciej. W referendum 15 października Polacy odpowiedzą na 4 pytania. Będą one dotyczyć wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, zapory na granicy i przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Ukraiński wywiad koordynuje działania dywersantów, którzy atakują dronami rosyjskie lotniska. Napisały o tym rosyjskie media niezależne. W ostatnich tygodniach bezzałogowce eksplodują w pobliżu rosyjskich lotnisk, destabilizując ich funkcjonowanie, a w kilku przypadkach zostały zniszczone samoloty agresora. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. New Voice napisał, że w ostatnich dniach drony uszkodziły rosyjskie samoloty wojskowe, w tym bombowce strategiczne, które wcześniej atakowały Ukrainę. W Solcach Nowogrodzkich został zniszczony bombowiec Tu-22M3 i dwie inne maszyny. Podobny był rezultat ataku dronów na lotnisko Szajkowka w obwodzie kałuskim. W ocenie brytyjskiego wywiadu część ataków przeprowadzanych jest przez dywersantów operujących na terytorium Rosji. Już wcześniej mówili o tym ukraińscy i rosyjscy niezależni eksperci, którzy wskazywali, przekonani, że moskiewski reżim nie dysponuje odpowiednimi środkami, aby obronić się przed atakami dronów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś duża dawka słońca, właściwie cała Europa wolna od chmur, z tym, że na północy kontynentu tworzą się takie pasma, z których gdzieniegdzie kapie. Najbardziej kapie niestety u nas, na Pojezierzu Pomorskim i nad morzem. Można napotkać różne przelotne opady deszczu. Na razie, jeśli chodzi o temperatury, 20-21 to nad morzem, w środkowej części kraju 22-23, ale południe kraju już dużo cieplejsze, we Wrocławiu 25, w Krakowie 26, w Rzeszowie w tej chwili najcieplej 27 stopni. Jeszcze chwilę i wzrośnie ta temperatura, nawet do 28 i 32 na południowym wschodzie, ale uwaga, po południu miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum kraju możliwe przelotne opady deszczu i burze, i te burze bardzo możliwe, że będą z opadami gradu. Michał Jakubik za konsoletą, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu, przed mikrofonem Witold Lazar. I w takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Fleetwood Mac w trójce przed południem, przypomniał się Państwu. Prawie 13 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, taki prestiżowy magazyn naukowy Nature informuje, że naukowcom udało się potwierdzić istnienie demona. Ale proszę o spokój, nic takiego, o czym Państwo myślą, się nie wydarzy. Chodzi o teorię amerykańskiego fizyka, który tak właśnie nazwał pewne zjawisko zachodzące w ciałach stałych. Na czym to zjawisko polega i o co w ogóle chodzi, opowie Państwu nasz reporter Bartosz Bielecki. Dotychczas demonów raczej się baliśmy, a polowali na nie jedynie bohaterowie filmów. Ale po blisko 70 latach demona znaleźli fizycy. Tylko czym on właściwie jest? To wyobraźmy sobie ludzi siedzących w kinie. Tylny rząd jest rzędem ze świetnymi fotelami i każdy chce tam oczywiście siąść. No więc ten rząd jest pełny, ale miejsca na nogi jest mało. Wojciech Mościbrocki, WSB Merito. Drugi rząd jest rządem ze znacznie mniej wygodnymi fotelami i tam osób praktycznie nie ma. W tym rzędzie, w tym zatłoczonym, nagle pojawia się ktoś, kto chce koniecznie wyjść. On siedzi w środku, więc jest mu trudno. No więc co może zrobić? Przeskoczyć do następnego rzędu, tylko wtedy zostaje puste miejsce, a na nie pewnie pojawi się kolejny chętny. Tylko jak tam się przecisnąć? Można na przykład poprosić, aby inni widzowie się przesunęli. Gdybyśmy sobie obserwowali to z daleka, to z jednej strony możemy powiedzieć, że to są ludzie, to są cząstki, ale z drugiej strony zauważmy, że gdybyśmy spojrzeli na tę dziurę, to w momencie, kiedy ktoś chce zająć miejsce, okazuje się, że to przesuwa się dziura. Czyli przesuwa się coś, czego nie ma. Nie jest to cząstka, bo cząstka nie jest dziurą, ale zachowuje się tak jak cząstka. Podobnie zachowuje się właśnie demon, który według naukowców często występuje w metalach. Jego istnienie w latach 50. przewidział amerykański fizyk David Pines. Dopiero niedawno w całej nauce o tak zwanym wysokotemperaturowym nadprzewodnictwie. Profesor Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Ludzie zaczęli badać różne egzotyczne substancje i w tym nauczyli się i wyhodowali kryształy metalu, którego podstawowymi pierwiastkami jest trąd i rutę. I ten metal ma 3 poziomy energetyczne. I 2 z tych poziomów idealnie pasują do teorii, którą stworzył David Pines. Grupa uczonych, o których pisze ta notatka w Nature, zrobiła eksperyment i wykryła tego typu wzbudzenia. No jak złapaliśmy tego demona, to będziemy badać doświadczalnie jego rolę w zjawisku nadprzewodnictwa. W dużym uproszczeniu można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli będziemy potrafili budować nadprzewodniki, no idealnie by było nie tylko nadprzewodniki właśnie w tych niskich temperaturach, to będziemy mieli możliwość budowy takich poduszkowców magnetycznych. Mimo że naukowcy nie szukali konkretnie demona, to tocząc pracę nad właściwościami jednego z metali, natrafili na coś, czego istnienie zdawało się być bardzo trudne do wykrycia. No i taki to fizyczny demon. Bartosz Bielecki zajął się tym tematem. Przebić wybuchliśmy od środka. Sally Ride, heavy metal suicide.

ludność. Ale Irlandczycy, jak to Irlandczycy, naród niepokorny, jeszcze mający w pamięci właśnie to, że Amerykanie pokonali Anglików, nie godzą się na żadne ustępstwa, idą drogą konkretną. Oczywiście to też w konsekwencji prowadzi do zaostrzenia polityki angielskiej wobec Irlandczyków. No i to niestety, ale musi doprowadzić do zrywu niepodległościowego, tej rewolucji irlandzkiej z roku 1798, która jest konsekwencją dekady praktycznie zmian społecznych i politycznych na tej Zielonej Wyspie. Niezła historia. A kim był przywódca tego powstania, o którym dziś rozmawiamy? Bohater narodowy Irlandii. Tak, Theobald Wolfe Tone urodził się w Dublinie, działał jako polityk, był współzałożycielem Towarzystwa Zjednoczonych Irlandczyków. To była jedna z właśnie z tych organizacji, które początkowo działały legalnie, potem przeszło do, nazwijmy to, konspiracji, która miała doprowadzić do powstania. Został on zdekonspirowany, działalność tego towarzystwa też, co zmusiło Theobalda do ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Następnie przeniósł się do Paryża, gdzie został mianowany generałem armii francuskiej. To jest okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Francuzom zależy na tym, żeby prowadzić, nazwijmy to, zakrojoną na szeroką skalę dywersję wobec Anglików, którzy oczywiście chcą zniszczyć Republikę Francuską. W związku z tym działania Irlandczyków są im wielce na rękę. Dlatego też, gdy wybuchło powstanie, Wolfe Tone udaje się na czele 1000 żołnierzy do Irlandii, walczy tam. Natomiast 22 sierpnia przybywają posiłki francuskie. Tam łączą się one z oddziałami Wolfe Tone'a. Całość liczy kilka tysięcy żołnierzy. Zdołali odnieść kilka zwycięstw. Jednak w bitwie pod Loughs Willey 12 października oddziały powstańcze zostały rozgromione, zaś sam Wolfe Tone dostał się do niewoli. Oczywiście wyrok dla niego mógł być jeden, kara śmierci. Natomiast wolał wybrać śmierć samobójczą, niż znaleźć się pod toporem brytyjskiego żołnierza. Popełnił on właśnie samobójstwo. Do dzisiaj jest uważany za jednego z najważniejszych bohaterów narodowych państwa irlandzkiego. A dalsze dążenia niepodległościowe Irlandczyków doprowadziły do uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii? Tak naprawdę to jest okres I wojny światowej, o którym też mieliśmy okazję mówić. To jest kwiecień, najpierw powstanie wielkanocne, a dopiero potem lata 18, 19, 20, kiedy doszło do porozumienia angielsko-irlandzkiego, którego efektem było powołanie niepodległego państwa irlandzkiego. Niezła historia. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Finally made her. They

facetowi, teraz mówię, że cię. Co ciemnie, nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w kicie dnia, zapłacę i mam. Twarz, niech płynie, zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy, patrzę w twoje oczy, każdej nocy, czy też mi się chce. Popatrzę w twoje oczy, którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy. Grzegorz Markowski, każdej nocy. Za 14, już prawie za 13 minut, godzina 12, czas, abyśmy zajęli się wreszcie sobą. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski rozmawiają o kocach obciążeniowych. Panie profesorze, temat, który mnie zainteresował, pan rzucił tutaj w wolnej chwili taki termin koc grawitacyjny, koc obciążeniowy, co to takiego? Ciekawa forma, bo to chyba należy forma terapii. To oczywiście te tradycyjne kołdry, pod którymi śpimy, mają za zadanie przede wszystkim zapewniać nam komfort cieplny. Natomiast koc grawitacyjny, no poza tym podstawowym zadaniem, jakie stanowi dla nas przykrycie w czasie nocnego spoczynku, pełni też dodatkowe funkcje. No funkcje te polegają na tym, że dzięki takim grawitacyjnym ukryciom, czy też kocom obciążeniowym, łatwiej zasypiamy. Ile waży taki koc? To w zależności od tego, ile my ważymy, bo aby odpowiednio dobrać sobie taki koc do własnych potrzeb, powinniśmy wybierać koc, który waży mniej więcej 10% masy naszego ciała. Czyli pan redaktor waży 70 kg. Przy wyborze takiego koca należy kierować się takim wyborem koca, który waży mniej więcej 7-8 kg. To ja muszę taki bardziej w stronę 8 kg. Pan pewnie bardziej 7, pan ciut szczuplejszy. Panie profesorze, nie jest pod takim kocem, no bo jeżeli to jest koc 7-8-kilowy, to tam nie będzie jakoś potwornie gorąco i ciężko? To jest pytanie osoby, która nigdy takiego koca nie widziała. Jestem nią. Bo rzeczywiście te koce są bardzo cieniutkie, one są cienkie, a waga ich jest zbudowana przez specjalnie wbudowane, najczęściej są to takie kulki, które są albo kulkami szklanymi albo kulkami metalowymi i to powoduje, że ten koc jest dużo cięższy niż zwykłe przykrycie. No i podstawowa sprawa, co daje ten koc? cała zasada, cała idea, dlaczego ten kod grawitacyjny jest stosowany, jest zalecany przez wielu specjalistów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, do leczenia takich chorób jak chociażby zaburzenia lękowe, zaburzenia z zasypianiem, ale również ADHD czy choroby ze spektrum autyzmu. Ta funkcja terapeutyczna takiego okrycia polega na tym, że taki równomierny ucisk naszego ciała powoduje taką głęboką stymulację. A ta głęboka stymulacja w czasie snu zwiększa wydzielanie hormonów poprawiających nastrój, takich jak już wielokrotnie przez nas wspominana chociażby serotonina. Również zmniejsza się stężenie hormonu odpowiedzialnego za stres, czyli kortyzol, tak? Dokładnie, kortyzolu. No i wreszcie również są badania, które pokazują, że taki równomierny nacisk na nasze ciało w czasie snu zwiększa wydzielanie melatoniny, czyli tego hormonu, który ułatwia zasypianie. Niech pan powie, bo ja rozumiem, że pan już sypie pod tym kocem. Rzeczywiście daje to efekt? Jest pan lepiej zregenerowany po takiej nocy? Spanie pod tym kocem to nie jest proces taki jednostopniowy, bo rzeczywiście trzeba się do tego przykrycia przyzwyczaić. Trzeba przyzwyczaić swoje ciało, bo jednak rzeczywiście na początku część osób ma z tym problemy. Ja śpię pod tym kocem od pierwszej nocy, chwalę sobie bardzo, rzeczywiście czuję się zdecydowanie lepiej zregenerowany i myślę, że to jest takie dodatkowe rozwiązanie, które poprawia zdecydowanie jakość snu. Co na to pańska żona? Moja żona jest mniej zadowolona, ponieważ ona zdecydowanie mniej ode mnie waży i ten koc jest dla niej za ciężki. Natomiast mam dobrą informację dla par. Są takie koce, które mają zmienną wagę, czyli można sobie zamówić koc, gdzie jedna połowa waży 10% wagi małżonki, a druga 10% wagi mężczyzny. Kierunek długowieczność. Inside of me, in such a power.